Încă un etaj, cu al Mercedes vin eu la garaj. Mi-am mai ridicat încă un etaj, cu o mașină nouă vin eu la garaj. Și ce uiți veșine, ca mașini străine, am multe etaje și multe garaje. Nu te lua cu Rembo, Rembo are bombă, puște automate și pe toți îi bate. Nu e treaba ta și etajele nu le număra. Da, stai mai veșine, nu e treaba ta și mașinile nu le număra. Și ce uiți veșine, ca mașini străine, am multe etaje și multe garaje. Dar nu te lua cu Rembo, Rembo are bombă, puște automate și pe toți îi bate. Asta nu-i nimic, am să vin pe cer cu un elicopter. Am să vin cu tancul să te demolez, cu elicopterul să aterizez. Și ce uiți veșine, ca mașini străine, am multe etaje și multe garaje. Dar nu te lua cu Rembo, Rembo are bombă, puște automate și pe toți îi bate. Și voi cumpăra toată ulița. Iar pe voi dușmani vă plăcesc în bani, și voi cumpăra toată ulița. Și ce uiți veșine, ca mașini străine, am multe etaje și multe garaje. Dar nu te lua cu Rembo, Rembo are bombă, puște automate și pe toți îi bate. Eu cu mitraliera mea, dușmania și-n pușca. Nu-mi frică, mi-am luat mitraliera, dar acum dușmanii stau la barieră. Nu-mi frică, mi-am luat mitraliera, dar acum dușmanii stau la barieră. La dușmani eu le-am zis, nu vă puneți cu Rembo. Nu-mi frică, mi-am luat mitraliera, dar acum dușmanii stau la barieră. Nu-mi frică, mi-am luat mitraliera, dar acum dușmanii stau la barieră. În America am venit, crocodilii am stârpit. Nu-mi frică, mi-am luat mitraliera, dar acum dușmanii stau la barieră. Nu-mi frică, mi-am luat mitraliera, dar acum dușmanii stau la barieră. Dușmanii-s pericoși. periculos. Oh, oh, oh, oh. Cum îți șer divenos, nu mi-e frică, n-am luat mitralieră, de acum dușmanii stau la barieră. Nu mi-e frică, n-am luat mitralieră, de acum dușmanii stau la barieră.